про орг. З вами далі ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. За 20 грамаў золата былы намеснік генпракурора Архіпаў пойдзе ў турму на 6 гадоў. Телефонны містыфікатар Ваван у інтэрв'ю «Свабодзе» раіць Лукашэнку трымаць на кантролі, хто яго праслухоўвае. Выйшла ў свет поўная нецэнзураваная версія Сотнікава Васіля Быкава. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве. Верховная ваенная калегія Верховнага суду асудзіла былога намесніка генпракурора Александра Архіпава на 6 гадоў зняволення за хабар. Былы спікер Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзімир Канаплёў, які праходзіў з ім па адной справе, прызнаны вінаватым у неданясенні. Яму прысудзілі буйны штраф. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. За 20 грамаў золата былы намеснік генпракурора Александр Архіпаў сядзе ў турму на 6 гадоў. Што менавіта такой была вага залатога злітку, атрыманага ў якасці хабару, стала вядома з прысуду, які зачытаў суддзя Александр Лупінович. Залатамерны след Нацыянальнага банка Республікі Беларусь, номер А39504, наводна зверам канфіскаваць. Каротку чорнага цвета з механічнай ставкай 20-го цвета ўнічтожыць. Журнал учёту драгацэнных металаў перадаць Мінскай абласной дырекцыі Белгазпромбанка. Акрамя атрымання хабару, Александра Архіпава прызналі вінаватым у злоўжы ванню ўладай. У яго канфіскавалі маёмасць у выглядзе аўтамабіля «Шкода» і пазбавілі кляснага чыну саветнік юстыцыі трэцяй ступені. Тут жа ў судовай залі яму нашапілі кайданкі. Верагодна, што Архіпаў чакаў такого выніку, бо прыйшоў у суд ужо з пакункам рэчаў. Перад прысудам корэспандэнт «Свабоды» запытаў яго, ці прызнае ён сябе вінаватым. Без каментароў адказаў Александр Архіпаў. А вось колішні старшыня Палаты прадстаўнікоў і цяперашні кіраўнік Федэрацыі гандболу Уладзімир Канаплёў перад абвяшчэннем прысуду не хаваў свайго стаўлення да абвінавачвання ў неданясенні аб злачынстве. Канешне, адказаў на гэта ж пытанне Уладзімир Канаплёў. Таксама ён сказаў, што не мае прэтэнзію да таго, як праходзіў працэс. Перад тым, як выйсці з судовай залі, Канаплёў і Архіпаў, якога ўжо чакалі міліцыянты з кайданкамі, абняліся. На вуліцы Уладзімир Канаплёў адмовіўся адказваць на пытанні журналістаў і хутка сышоў. Цягам месяца ён мусіць сплаціць штраф у памеры 135 мільёнаў рублёў. Гэта больш за 13 тысяч даляраў. У судзі спадар Канаплёў пытаўся, ці магчыма расцягнуць тэрмін на некалькі месяцаў. Адказ быў такі, што гэта трэба вырашаць судовым выканаўцам. З прысуду, які прагучаў сёння ў Верховным судзе, таксама вынікае, што абодва былыя чыноўнікі ў лістападзе мінулага году былі арыштаваныя. Архіпаў адбыў пад вартай 15 дзён, Канаплёў 9 дзён, з 17 па 26 лістапада. Перад гэтым 14 лістапада 2014 году Александр Лукашэнка запатрабаваў ад генеральнага прокурора Александра Конюка далажыць пра расследаванне пэўных крымінальных справаў, у тым ліку дачыненні да Архіпава. Дружкі там яго ўцягнулі ў гэтую афёру, чалавека збілі, п'яны кіроўца. Няважна, які ў іх там адносіны, але чалавек загінуў. Уявіце, як рэагуе на гэта сям'я. З дапамогай улады гэтую справу занялі. Што падумаюць людзі, навакольныя, сям'я? Падумаюць, што нас няма ўлады, дзе справядлівасць. Таму пракантралюйце, якія прымаюцца меры. Запатрабаваў Лукашэнка. Працэс над Архіпавым Канаплёвым праходзіў за зачыненымі дзвярыма. У выніковай частцы прысуду не прагучала прозвішча чалавека, пацярпелага ад дзеянняў таго, каго пакрываў Александр Архіпаў пры магчымым пасярэдніцтве Уладзіміра Канаплёва. Назіральнікі адзначылі, што рашэнне зачытаць выніковую частку, а не ўвесь прысуд, суддзя прыняў, не спытаўшыся меркавання абвінавачаных. І нашаму корэспандэнту Олегу Груздзіловічу ўдалося запісаць відэа інтэрв'ю з асуджанымі Архіпавым і Канаплёвым перад пачаткам судовага працэсу. Відэа знойдзеце на сайце «Свабоды». У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія наступствы для Беларусі новай газавай вайны паміж Расіяй і Украінай. Расійскі-украінскі газавы канфлікт перайшоў у стадыю абастрэння. У чым сутнасць разнагалоссяў між бакамі, якія наступствы ён цягне для еўрапейскіх спажыўцоў? Ці павялічыцца транзыт газу праз Беларусь? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», журналіст Юрый Свірко з Кіеву і эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў пра газ неўзабаве, мы пагаворым пра украінскія цукеркі. З 1 чэрвеня пастановай ураду Беларусі ўведзенае ліцэнзаванне імпарту кандытарскіх вырабаў, цукерак, печыва, шакаляду, таксама макаронных вырабаў, якія увозяцца за межаў мытнага саюзу. Цяпер увозіць у краіну любыя слодычы, акрамя расійскіх і казахстанскіх, можна паводле разавай ліцэнзіі. Каб яе атрымаць, патрэбны час, і ў гандлі ўжо пачынаюцца перабоі, напрыклад, з украінскім півам ці цукеркамі. Сітуацыю вывучала Інна Студзінская. У крамах сеткі Еўраопт украінскія цукеркі пакуль ёсць. Але асартымент пяднейшы, чым пару месяцаў таму. Заўважна менш стала элітнага шакаляду і шакалядных цукерак так званага прэміум-сегменту. Карамель, жалейныя цукеркі кшталту шалёнай пчолкі, кароўкі і сліўкі-лянеўкі на паліцах ёсць. Украінскія ласункі беларусы купляюць ахвотна, бо часцяком яны значна таннейшыя за беларускія. Вось я бачу, вы купляеце украінскія цукеркі. Яны смачнейшыя за беларускія. Смотря какие, да. Вы шака... Лапки докладно смачнее, бо вы да. купляете. Да. А чули, что зараз будут проблемы с украинским шоколадом и цукерками, бо потребуюсь поднять кошты, потому что они тоней забирают. Ну и как вы до этого ставитесь? Ну что ж, подниму так. Мне больше нравятся украинские конфеты, чем наши. И карамелки, и шоколадные. Ну и по коштах я гляжу, поравновываючи, да. тоней украинские. Да, мне больше нравятся конфеты, они вкусные, какими-то начинками интересными. Бывает и с орешками, с какими-то ликерами, там помадками. Это очень вкусно. Вот вы купляете украинские цукерки, я бачу. Они смачнейшие за белорусские? Ну, чуть-чуть можно, но вкуснее. А скажите, чули, что зараз потребуют узнять кошты, и что с пивом, что с цукерками украинскими будут проблемы? Уже перебои почалися. Такого выбора нема. Ничего не слышал. Покупаю украинские, поддерживаю Украину. А вкусные? Да, вкусные. Але украінскія вытворцы ўжо б'юць трывогу. Рашэнне Савету міністраў Беларусі аб увядзенні ліцэнзавання імпарту кандытарскіх вырабаў прывяло да поўнага спынення ўвозу украінскіх ласункаў у Беларусь. Такую заяву зрабіў кіраўнік асацыяцыі «Укркантпрам» Аляксандр Балдзінюк. Як паведамляецца ў артыкуле, Беларусь заблякавала імпарт украінскіх кандытарскіх вырабаў на сайце украінскай інфармацыйнай агенцыі «Ліга Бізнес-Інформ». Спадар Бальдзінюк дадае, беларускія чыноўнікі ў якасці умовы атрымання імпартных ліцэнзіяў патрабуюць ад вытворцаў значнага завышэння цэнаў на ўкраінскія ласункі ў дыяпазоне ад 30 до 500% ад цэнаў вытворцы. Намеснік начальніка ўправлення знешнеэканамічнай дзейнасці канцэрну «Белдзяржхарчпрам», які непасрэдна займаецца выдачай ліцэнзію, адказваць на пытанні «Радыё Свабода» адмовіўся. Сказаў, што ўсе пытанні да прэсавай службы. Кіраўніца прэсавай службы Алена Кравец не пацвердзіла, але і не абвергла гэтыя лічбы. Што да цэнаў, гэта камерцыйная інфармацыя, падкрэсліла яна. На даны момент соглашэнне падпісаны паставщикамі Германіі, Італіі, Австрии, Польши, Словакии, Литвы и один Украина. Все остальное, какие там цены, это мы считаем коммерческая информация и рассказывать об этом мы не будем. Если соглашения подписываются, значит это устраивает производителей. Вы сказали, с Украиной только один договор. Ну это пока, на вчерашний день еще ничего не было подписано. Это не маленький объем работы, который свалился на нас, потому что не мы готовили это постановление. Работа ведется ежедневно. У нас есть люди, которые только этим и занимаются. Беларусь четвертый из наибуйнейших замежных рынков сбыту украинских кондитерских вырабов. Поводле информации Министерства доходов и сбора Украины, у 2013 году экспорт кондитерских вырабов из Украины в Беларусь склал 24,5 тысячи тонн на сумму 70 миллионов доляров. А зараз опытание свободы. На чьим боку Беларусь у противостояния Москвы и Киева? У чым гэта праяўляецца і ці падтрымліваеце вы такую пазіцыю? На пытанне карэспандэнта «Свабоды» адказвалі сёння жыхары Берасця. Ну, на чьей стороне? Я, конечно, думаю, что на стороне России. Все-таки Лукашенко, Беларусь, Россия, это братья, сестры. И Украина тоже, конечно, это славяне, но лишь, ну, не ведаю, в чем это проявляется. Ну, не знаю. Лукашенко с Путиным дружить, может, поэтому. Я считаю, что Беларусь занимает нейтральное положение, как доблестная, нам известная Швейцария, да? во время войны тоже занимал нейтралитет, не поддерживала ни русских, ни немцев. Так и мы не поддерживаем, мне кажется, не поддерживаем ни русских, ни украинцев. Ну, я понимаю, там, гуманитарную помощь, помочь там людям, это туда-сюда, а так зачем здесь там конфликты, связываться какие-то. Беларусь не занимает ничьей стороны, она нейтральна. Я считаю, так и должно быть. Вон Лукашенко высказался за территориальную целостность Украины. Конечно, Лукашенко и сам опасается, чтобы русские тут у нас не провернули раскол. Сейчас кто наедет, то будет тихо, и начнут кусок Беларуси забирать. Так что, конечно, он опасается. За Украину будут высказываться, и про Россию не забывает. Беларусь, конечно, не на боку Москвы, потому что кто будет давать гроши для того, чтобы утриматься на кресле долготерминовому сядельцу? А то, что он говорит Украине приемные речи, так это его характеры. И он, конечно, не боится России в свою чергу. Она, коли завоюет усход Украины, то пойдет и на Беларусь. Лукашенко хоть и говорит, что он против аннексии Крыма, за целостность Украины, но на самом деле-то он поддерживает все равно линию Москвы. К нему как бы неофициально обратился Янукович. Он дал добро, что он примет его. Внешняя картинка, сдержанная как бы на стороне России, в частности, поддерживает Путина. Внутренне, конечно, Лукашенко держит громадную дулю в кармане. Подозреваю, процессы, которые происходят в его головном мозге, невозможно понять и определить. Скорее всего, он затаился и очень напуган. Такие отказы сегодня мы почули у Берости. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Поводле рашэння военной коллегии Верховного суду за 20 граммов золота былы наместник генпрокурора Архипов пойдзе у турму на 6 годов. Телефонный мистификатор Ваван у интервью Свободе раіць Лукашенку трымать на контроле, кто его прослуховывает. 4 графіцістаў, якія пачалі маляваць у адным з двароў Менску партрэт Быкова, за шкоду гарадской маёмасці аштрафавалі разам на 18 мільёнаў рублёў. Паводле ўрадавага праекта указу ад 1 ліпеня на паўгода уводзіцца выключнае права дзяржавы на імпарт тавараў, аналігі якіх вырабляюцца ў Беларусі. Сярод іншага істотна абмяжоўваюцца правы незалежных аўтапастаўшчыкоў. Вышла у свет полная нецензурованная версия о повести сотников Василя Быкова. Книга называется «Ликвидация». Это уже другий том двухтомника. Первый склала о повесть «Мертвым не болить». С подробязностями Валентина Аксак. Даследчик творчасці Васіля Быкова Сергей Шапран узнаўляў скалечаныя савецкай цэнзурай творы паводле першапачатковага аўтарскага варыянту, які знайшоў у хатнім архіве малодшы сын народнага пісьменніка Васіль. Купюры, з якімі ліквідацыя пад навязанай аўтару назвай сотнікаў друкавалася з 1970 году, сустракаюцца амаль на кожнай старонцы. Сергей Шапран знайшоў сотню выразаных цэнзарамі фрагментаў аповесці, ад асобных сказаў да цэлых старонак. Другую частку кнігі складае аповед даследчыка пра гісторыю стварэння, публікацыі і крытыкі аповесці, а таксама каментары укладальніка. Ліквідацыя, як і мёртвым не баліць, была адноўленая і падрыхтаваная да выдання яшчэ 4 гады таму, але знайсці сродкі для друку ўдалося толькі сёлета, распавядае адзін з ініцыятараў выдання і каардынатараў распаўсюду Глеб Лабадзенка. Насамрэч, яшчэ 4 гады таму, калі асноўны этап гэтай працы Сергеем быў зроблены, ён распавядаў і паказваў гэта ўсё, і, канешне, мне гэта балела тое, што ён ніяк не можа знайсці магчымасці, таму што некалькі разоў яму розныя людзі абяцалі, у выніку не выконвалі ніякіх сваіх абяцанкаў, і справа з месца не рухалася. Але потым у адзін момант я вырашыў папрасіць пра дапамогу шаноўнага Павла Берагоевіча, вядомага мецэната, які ўжо шмат добрых справаў зрабіў, і Павел адразу этой ідэі захацеўся. Расійскі бізнесовец з беларускімі каранямі Павел Берагоевіч вывучыў мову сваіх продкаў па кнізе ліставання Васіля Быкова і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душы» і цяпер падтрымлівае некаторыя незалежныя культурніцкія праекты ў Беларусі. Дзякуючы яму выйшлі апошнія кнігі Барадуліна, Бураўкіна, цяпер двухтомнік Быкова. Адначасова з падрыхтоўкай да друку непадцэнзурнага двухтомніка Быкава каманда энтузіястаў распачала ў інтэрнэце папярэднюю падпіску на яго. Бо выдаць гэта яшчэ не ўсё, кажа спадар Лабадзенка. Калі кніга выходзіць, а потым людзі думаюць, што з яе рабіць, то часам гэта бывае сумна, і менавіта таму кнігі выходзяць у нас маленькімі накладамі. 500 асобнікаў, 300 асобнікаў. У дадзеным выпадку, яшчэ да выхаду кнігі «Мёртвым не баліць», 900 беларусаў замовілі больш за 1300 кніжак. І што асабліва цешыць, то калі мы гэтай кніжкі ўжо раздавалі ў кнігарні, то 70% людзей тут жа пагаджаліся ўзяць яшчэ кніжку «Ліквідацыя», то бок сотнікаў без цэнзуры. 18 чэрвеня ў Менску у кніжным салоне усе ахвотныя змогуць набыць як бесцэнзурны двухтомнік, так і кожную з кніжак асобна. Пазней «Мёртвым не баліць» і «Ліквідацыя» будуць даступныя чытачам і праз некаторыя іншыя кнігарні. 19 чэрвеня, у дзень 90-годдзя Васіля Быкава, будзе прэзентавацца яшчэ адно новае выданне – першая кніга 10-го тому поўнага збору твораў народнага пісьменніка. І да 90-годдзя Васіля Быкава чатыры маладыя чалавекі мелі намер намаляваць партрэт графіці пісьменніка ў адным з менскіх двароў на сцяне трансфарматарнай будкі. Аднак партрэт яны не дакончылі, іх затрымала міліцыя, а сёння іх прысудзілі да буйных штрафаў разам 18 мільёнаў рублёў. У новай перадачы «Без гальштукаў» абмяркоўваем актуальную апошнія дні тэму, калі палітыкі мацюкаюцца, выкарыстоўваюць ненарматыўную ці абразлівую лексіку. Як часта і ў якіх выпадках дазваляюць сабе нефармальна выказвацца постсавецкія палітыкі і ўрадоўцы. І чым гэтая практыка адрозніваецца ад англасаксонскай традыцыі? Ці трэба караць палітыкаў за маты і абразы? Розны кантэкст і рэзананс абмяркоўваюць супрацоўнікі расійскай, беларускай, украінскай свабоды Ігар Памяранцаў, Таццяна Ярмашчук і Юры Дракахрост, вядучая Ганна Соус. Гутарка пазней у эфіры. Радыё «Свабода» пагутарыла з містыфікатарам па мянушцы «Ваван-222», які размаўляў з Александрам Лукашэнкам, назваўшыся сынам былога ўкраінскага прэзідэнта Віктара Януковіча. Аўдыёзапіс размовы з'явіўся на ўкраінскім рэсурсе «Левы берег» учора, 16 чэрвеня. У ім Александр Лукашэнка пацвярджае, што Беларусь гатовая прыняць у сябе Віктара Януковіча і ягоную сям'ю. Прапануем паслухаць, як 26-гадоваму телефоннаму правакатару ўдалося пагаварыць з беларускім кіраўніком. Ужо праз некалькі гадзін пасля з'яўлення аўдыёзапісу сын Віктара Януковіча, таксама Віктар, абверг у сваім фейсбуку, што размаўляў з Александрам Лукашэнкам. Такім чынам пацвердзілася версія, што беларускі прэзідэнт стаў ахвярай тэлефоннага розыгрыша, аўтарам якога быў ужо знакаміты «Ваван-222». У размове малады пранкер паведаміў нам сенсацыйныя дэталі. Вы самае главное скажыце, он-то настаящий? Ну, конечно. Самый настоящий, да. Да, он настоящий. Сама запись, которая вчера появилась, это запись не моя. Как это не странно. То есть запись делал кто-то посторонний, потому что я планировал с ним еще пообщаться некоторое время, ну, там, через пару дней по этому вопросу. Но что меня поразило? А на следующий день уже утром в одном из СМИ украинских появилась вот эта, собственно, запись, где вначале даже слышно, что она начинается, сама запись начинается с того момента, когда еще его адъютант уже говорит и звонит мне. То есть я уже поднимаю трубку уже позже, после того, как уже включилась запись. То есть получается, что кто-то записывал посторонний. Самый главный вопрос, и у меня версия только, ну не знаю, одна из версий, возможно, что Александра Григорьевича слушали какие-то спецслужбы, может быть, СБУ, может быть, западные какие-то спецслужбы. То есть я думаю, те люди, которые это слушали, они не поняли, что звонил мне сын. Вот они думали, что это реальный Рынофович звонит. Вот, поэтому и как-то решили опубликовать это, слить через журналист. Ну, это одна из версий. Самый вообще главный вопрос, который всех возникает, что вот прямо вот любой Вова может вот так вот позвонить. Ну, нет, далеко не любой, конечно. Ну, потому что я уже, можно сказать, набил руку на подобных звонках. Просто, конечно, действующий президент у меня пока первый, но до этого были и министры и России, и Украины, и другие высокопоставленные лица. Ну, я знаю, скажем так, некоторые секреты, которые позволяют, вот, ну, конечно, далеко не всегда, но если есть есть такая возможность, позволяют дозвониться на самый верх. Скажите, пожалуйста, вам кто-то в этом помогает? Добрые лица в администрации, да. Лукашенко. Да, да. Да нет, ну что вы, нет. Я не думаю. Тем более, если бы я сказал, что кто-то мне помогает, их бы, я думаю, там сразу уволили. Скажите, пожалуйста, как вот происходило это общение с Александром Григорьевичем? Может быть, вы можете сравнить его со своими другими? Ну, вы там все да. В принципе, слышали, как оно происходило. Там больше ничего такого нет. Каких-то закадровых историй, там что выложено, это полная версия. Каже телефонний містифікатор Ваван 222. Сьогодні помічниця президента Наталія П'яткевич обвергла, що Олександр Лукашенко розмовляв з чоловіком, який представився сином Віктора Януковича. Кому тоді вигідний злів у інтернет гуторки Лукашенки з містифікатором Ваваном? Про гэта гутарка Юрія Дракахруста з шеф-редактором нашої Ніви Андреєм Денько і старшим аналітиком Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денисом Мільянцовим. Сюжет, який напрост тычыцца України, але і напрост тычыцца Беларусі. Гэта скандал з нібыту перахопам телефоннай гутаркі вядомага расійскага містыфікатара Вавана 222, які гаварыў ад імя малодшага сына Віктара Януковіча з Александрам Лукашэнкам. Гэтая гутарка апынулася ў інтэрнэце, яна была абнародавана. Змест гутаркі такі, што як бы то сын Януковича просил Лукашенку дать притулок ягоному батьку, мовляв, у России там небезпечно. Обещал за это, як не смешно, золотый батон, на яким уже оттоптались, создается все, кому не лянота. И ягоный суразмовца Лукашенко казал, что, мовляв, ну, да, в принципе, я ж не супрать, я ж вот и в Киеве про это казал. Ну, зараз этих, так бы мовить, воинов зливов, этих фейков, вельми шмат, з розных бакоў. Калегі, вось як вы ацэньваеце вось гэты зліў ці гэты фейк? Па-першае, ці верыце вы, што гэта сапраўды такая гутарка адбылася? І калі так, то ці магчыма, што сапраўды Лукашэнка прыме беглага украінскага прэзідэнта балазе, ну, ўжо адзін ёсць. Андрэй. Ну, адбылася яна, адбылася. Іх інтанацыі, манеры гаварыць ніхто не падробіць. Это непаўторная манера Александра Лукашенко. Гутарка, ну, это, конечно, феерия. Это, как вы знаете, вот Остап Бендер. 500 рублей могу спасти гиганта мысли. И причем вот верить, говорить, меня это вот как бы потешило. Коли б, например, выдатный белорусский письменник и историк Владимир Орлов позвонил и попросил про телефонную размову с Александром Лукашенко, ну ни за что б не соединили. Быков Калисти, коли б, например, позвонил, ну ни за что. А тут звонит некий неведомо кто, и коли ласка, потому что это из России, вот это вот. И у этом вся гэтая вот и политичный гений, и политичная слава, і тому, чого його не поважають у цивілізованій супольності. Позвони, вот этой вот комбінатор Дональду Туску ці далі Грибаускайте, ну не буде вона говорити, дзвоніць Віктор Вікторович Янукович, неізвісно якого там телефона, неізвісно що хоче, про золоті батони. Не буде говорити. Тут дзвоніць Каліласка, тому що це дзвонить багатий чоловік з Усходу, і от це Каліласка говорить. Тут, звісно, білоруси, білоруські телеканали промовчать, ніхто нічого, Советська Білорусі ані слова не напише, там така об'єктивна у нас є газета. Ось, ніхто нічого не буде вірити. Андрій, я вас перепиню. А от як ви лічите, це розіг? Грыш, ці гэта, ну, фактычна спецаперацыя, бо справа ў тым, што вось пасля таго, як это аказалось зліта, да, асабліва я кажу, вот это вельмі хороший тролінг з золотым батоном, зараз прыняць Януковича будзе неяк не зручна. Так, може, в этом і была мэта? Ну, я хутчэй бы не верыў у такія тэорыі змовы. Я хутчэй бы верыў у існаванне таких феерычных індывідаў, як і пранкер Ваван, які вот могуць такія спецаперацыі придумлять и с диким смехом реализовывать. И я хоть и поверю в то, что спецслужбы то сопроводы все слухают. И я верю пранкеру Вовану, что Это не он выставил, а першими выставили спецслужбы. Для меня подтверждение тут им факте, что там, когда мы поглядим, послухаем уважливо эту запись размовы, там чувать, что спочатку записывается на вот той момент, когда еще Вован не поднял слуховки, когда звонит ему адъютант, зауважьте, Александра Лукашенко, так само не знаю, тебе, может быть, удали Грибовская, тебе Дональда Туска адъютант. Денис, и ваша оценка, по-перше, тихо это правда, тихо это фейк, а по-другое, коу-продест, кому выгодно? То, что это з'явилось у интернете. Те это просто, так бы мовить, стёб, весело. Я, широко кажучи, не ведаю, те это фейк, те это не фейк, потому что, ну, это справа специалистов там проверить, те это соправдные голосы, те это не соправдные голосы. Ну, але, ну, як по мне, выглядая, что голос Александра Лукашенко вельми подобны. Я б это разглядал, як худший такий курьез, чем некая спецоперация, там, змова спецслужбы, с тем, как не допустить переезду Януковича в Беларусь. Ну, что дренного, что Янукович переедет в ту самую Беларусь, я думаю, что для России это было бы выгодно позбавиться от Януковича, потому что все ж таки Россия, как великая держава, свою репутацию, скажем так, доглядая. Для Беларуси это, конечно, было бы не вельми выгодно, конечно, ее у нас Баки, але все ж таки Кыргызстан Кыргызстаном, а Украина соседняя держава, з якой добрые стосунки и гандаль, и увогуле нам по суседству еще жить, хутчэй за ўсё это было адмоўнае рашэнне. И Лукашенко, калі гэта сапраўды был Лукашенко, ён у размове як раз таки и не пагадзіўся прымаць Януковича. Ён пагадзіўся яго, скажем, на Беларусі сустрэць, прыняць, паразмаўляць пра яго надалейшы лёс. То бок, калі вот глядзець па змесце самого гэтага запісу, то там, скажем так, нічога такога вельмі крамольнага не было. І наконт золотого батона казаў якраз не Лукашенко, а пранкер. Лукашенко там тут посміхаўся. Деталі телефонного розыгрышу Александра Лукашенки разбирали у размове с Юрием Дракохрустом, шеф-редактор нашей Нивы Андрей Денько и аналитик Денис Мельянцов. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Паводле рашэння военной калегіі Верховнага суду за 20 грамаў золата былы намеснік генпракурора Архіпаў пойдзе ў турму на 6 гадоў. Телефонны містыфікатар Ваван у інтэрв'ю «Свабодзе» раіць Лукашэнку трымаць на кантролі, хто яго праслухоўвае. Чатырох графіцістаў, якія пачалі маляваць у адным з двароў Менску партрэт Быкава, за шкоду гарадской маёмасці аштрафавалі разам на 18 мільёнаў рублёў. Паводле урадавага праекта указу ад 1 ліпеня на паўгода уводзіцца выключнае права дзяржавы на імпарт тавараў, аналігі якіх вырабляюцца ў Беларусі. Сярод іншага істотна абмяжоўваюцца правы незалежных аўтапастаўшчыкоў.